सत्नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी संतह मन पवन सुख बनया किस जोग प्राप्त गनया संतह मन पवन सुख बनया किस जोग प्राप्त गनया भगत कबीर जी की